सर्वोपचारार्थे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि श्री तुलस्यै नमः श्री हरिप्रियायै नमः श्री कृष्णवल्लभायै नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्रगाकृष्णानीयं जलं समर्पयामि गंधं विलेपयामि स्थान पुष्पाणि पुष्पमालां नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनीयं जलं मृद्फलं ताम्बूलं नमस्करोमि तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियां व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभालोचनशम्भुर्भगवान् वादरायणः नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्मदाल्व्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेवीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तिलक्यो प्रगत्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय गोपाल जय दयाल बात वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री आदिराज श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडलांतर्गत काम्यक वनांतर्गत प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम के पवित्र परिसर में गोष्ठ में यज्ञेश्वरी सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी ऋषमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता की मंगलमयी उपस्थिति में परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी नवलराम जी महाराज पूज्य श्री परमहंस जी महाराज पिताजी स्वामी जी संत जी सभी विराजमान पूज्य बटुक ब्रह्मचारी सभी विप्रगण संतगण सबको यथा योग्य वंदन करते हुए आज इस विनय पत्रिका के सत्संग के क्रम में इस पद का हम स्मरण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पद है, विशेष व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना सरल है कि पद का अर्थ पद में ही स्पष्ट है। राम राम राम जी जो लो तू तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है राम राम राम जी जो लो तू न जपी है लो तू कहूं जाए तीहूं ताप तपी है सुर सरी तीर बिना नी तरु तरे तो दारिद्र सताई है। जागत बागत सपने न सूख सोई है, जन्म जन्म युग युग जग रोई है। छूटी बे के जतन विशेष बांधो जाए गो, वे भोजन जो सुधा सानी खाएगो, वे विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी तिलोक तिहुं काल तो से दीन को, राम नाम इकी गति जैसे जलमीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम राम राम राम जोलो तून जपी है। यहां तीन बार राम नाम का उच्चारण, राम राम राम, इसके कई आशय हैं। इसका एक आशय है मन वाणी क्रिया से, एक आशय है त्रिवाचा पूर्वक दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके, त्रिवाचा मैंने कृत संकल्पित हो करके, और तीन बार का अर्थ है एक माने एक वचन, दो माने दो वचन, तीन माने बहुवचन। इसका आशय है कि अनवरत रूप से लगातार जब तक तू राम राम राम राम यह जप नहीं करेगा, मन वाणी क्रिया से मन मंत्र और मनिका तीनों मकारों को एक करके जब तक तू नहीं जपेगा, तब तक तू कहीं किसी कोने में सुख शांति की खोज के लिए चला जाए, वहां तुझे वह उपलब्ध नहीं होगी। तुझे तीनों तापों से तपना पड़ेगा। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, कहीं चला जाए। कहने का आशय ये है कि सुख प्राप्ति का संकल्प लेकर राम नाम को छोड़कर जो भी कोई अन्य साधन तूने मान रखा है समझ रखा है, उस ओर तू जाएगा और वो साधन करेगा, किंतु राम नाम से शून्य वह साधन तुझे सुख नहीं दे पाएगा, तुझे शांति नहीं दे पाएगा। तो साधन करने का श्रम ही तेरे हाथ लगेगा। राम नाम की महिमा महाराज जी ये है कि धोखे से प्रसंगवश, बिना भाव के धोखे से प्रसंगवश एक बार भी जो नाम का उच्चारण हो चुका है, राम नाम का उच्चारण हो चुका है, किसी भी भाव से, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, वह कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। यहां तो नगद फल है और वहां साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तौलो तू कहूं जाए, सिहू ताप कपी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के 173वें पद में कह रहे हैं, एक पंक्ति, यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फल निफरोसो। गोस्वामी जी के शब्द हैं, इस कलिकाल में संपूर्ण साधन रूपी जो वृक्ष है उसके फल का नाम है श्रम। उसके फल का नाम क्या है? साधन तरु के फल का नाम क्या है? श्रम, विश्राम नहीं, श्रम फल नाम है उसका। साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा यदि उस साधन में श्री राम नाम नहीं है तो। एक जगह गोस्वामी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, मिटे न दुख विमुख रघुकुल वीर। राम जी से विमुख तेरा दुख कभी मिटने वाला नहीं है। की जय जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए, करोड़ों उपाय कर ले तेरे त्रिविध ताप की निवृत्ति बिना श्री राम के नाम के आश्रय के संभव नहीं है। अब तीनों उदाहरण त्रिविध ताप, त्रिविध ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब ये तीनों दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के निवृत्ति बिना राम नाम के क्यों नहीं होती है, इसके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी जी। सुरुसर तीर बिनु नीर दुख पाई है, गंगा जी की महिमा पुराणों में बहुत है, बहुत महिमा है गंगा जी की। गंगा जी जल नहीं है, पिघला हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म द्रवेत विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, द्रवीभूत बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। भगवान और गंगा जी में भेद नहीं है, जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी भी कहीं भी प्रकट हो जाती। महात्माओं की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रकट हो जाती, पौराणिक युग में नहीं, इसी युग में नहीं। जामनगर में, गुजरात जामनगर में एक भक्त के यहां नीचे भोंयरे में गुफा में, जिसको आजकल बेसमेंट कहते हैं, उसमें सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी बेसमेंट में गंगा जी प्रकट हो गई, आज भी हैं। चाहे गंगा जी का जल पी लो, चाहे वहां का जल पी लो, बिल्कुल वैसे ही जल। और आसपास क्षेत्र में 400-400 फीट नीचे तक पानी नहीं है, और बेसमेंट कोई बहुत गहरा थोड़ी है, उसमें गंगा जी भरी हुई है, आज भी भरी हुई है। ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं, यह मिस्त्री कह रहे हैं कि ये तो कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं। कल स्वामी श्री नवलराम जी महाराज छोटी थोड़ी सी परिक्रमा कल की, तो गुफा का दर्शन किया, वहां जल कैसा जल था, ऐसे लग रहा एकदम गंगा जल है। तो कल से आज में तो शोभा और विलक्षण थी, आज बहुत जोर का झरना झर रहा था, बहुत जोर का झरना आज झर रहा था। तो हम तो सवेरे ही गंगा जी चले गए प्रार्थना के बाद, और कम से कम 1.5 घंटा गंगा जी की धार में बैठे, बड़ा दिव्य जल। और वो झरने का जल तो एकदम शीतल था और गुफा का जल गर्म था, बड़ा दिव्य। गंगा जी की बड़ी महिमा, धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कितनी महिमा है गंगा जी की, गंगा जी का दर्शन नहीं, स्नान नहीं, गंगा गंगे पियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करे तो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। कितनी महिमा है गंगा जी की, बहुत भारी महिमा है गंगा जी की। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन गंगा जी के दर्शन मात्र से हरति पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद हरणि। जिन गंगा जी के संबंध में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ऐसी बात कही है, उन गंगा जी के तट पर राम नाम से विमुख प्राणी पहुंच गया। अब रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त अवस्था में वहां पहुंच गया, इसलिए पहुंचा था कि अब तो मरना ही है, मर जाएंगे वहां जाके। लड़खड़ाया, गिर पड़ा, प्यास लगी, राम नाम से विमुख होने के कारण उस मरते हुए के मुंह में कोई गंगा जी का जल डालने वाला नहीं आया। कितने दूर से चल के आया था, गंगा स्नान और गंगा जल पान करने आया था, गंगा जी के तट तक पहुंच गया, लेकिन जल की प्राप्ति गंगा जी के नहीं। क्यों? क्योंकि वह राम नाम से विमुख था। अथवा गंगा जी के तट पर ही रहता है और डॉक्टर आ गया, उसने कहा भूल के भी एक बूंद पानी मत दे देना, पानी दिया नहीं कि बस फिर रोग काबू में नहीं रह जाएगी तो मर जाएगा। अब कौन सा उसको अमर होके आया, मरना तो है ही है, लेकिन यदि राम नाम का आश्रय नहीं होगा तो गंगा के तट पर पहुंचने के बाद गंगा जल दुर्लभ हो जाएगा। इसी का नाम है दैहिक ताप। दैहिक ताप की निवृत्ति सुंदर सुशीतल सुमिष्ट गंगा जल स्नान और गंगा जल पान से होगी, पर गंगा तट पर पहुंचकर भी गंगा स्नान गंगा जल पान से वह वंचित रह जाएगा। और मान लो गंगा जी गया ही नहीं जीवन में एक भी बार, और जहां कहीं भगवान ने रखा है वहीं प्रेम पूर्वक संतोष पूर्वक रहकर अहर्निश राम नाम का जप करता है, तो उसे गंगा जी तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी दर्शन करने उसके वहीं आ जाएंगे। और भारतवर्ष में ऐसी संतों की तपस्थलियां हैं जहां गंगा आदि तीर्थ उनका दर्शन करने चले आए। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी बात होगी। बीरपुर, वहां के एक गृहस्थ भक्त थे लोहाणा जाति के, संत जलाराम, बड़ा भारी अन्न क्षेत्र है, बड़ी अच्छी सेवा वहां होती है। वहां मंदिर में राम जी है मूछ वाले, ऐसी मूछ है राम जी की, अंटादार मूछ। लक्ष्मण जी की भी बड़ी सुंदर मूछ है। हम तो पहली बार दर्शन करने गए तो हमने कहा ये किसकी मूर्ति है, अरे बोले आप कैसे महात्मा हो, राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये माता जी हैं, जानकी जी हैं, मूछ वाले राम जी। तो एक सज्जन बोले कि वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की पहचान है मूछ, इसलिए अपने जैसे जैसे पुजारी वैसे देवता, तो ठाकुर जी की सुंदर मूछ बनाई हुई है उन्होंने। वहां लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही से, माने भेंट रखना मना है, और बड़ी अद्भुत सेवा वहां होती है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे, और उनके यहां एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहां सेवा करता था। अब सेवा जहां होती है वहां काम इतना बड़ा होता है सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती, तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी बीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती, तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गए ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊं, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊं एक बार जीवन, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। तो जलाराम जी से पूछे, महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें। जलाराम जी ने कहा देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं, उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है, तो सब तीर्थ ही हो गए, और अहर्निश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जहां हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहां तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं, इसलिए कहां जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है, वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा, इतने दिन हो गए अब तक तो कोई अनुभूति भई नहीं, आप जाने से मना करते हो, आप अनुमति दो, हमारे मन में जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो जलाराम जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, अब आज तो बहुत विलम्ब हो गया, कल देख लेना, कल चले जाना, तुम्हारा मन हो तो कल चले जाना। तो उसने क्या सोचा भगत ने कि ये रोज ऐसे कह देते हैं कि आज तो देर हो गई, कल देख लेना, और कल फिर वो सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती तो कहते कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, कल देख लेना, तो इनका कल तो आवेगा नहीं, इसलिए अनुमति हमको हुई गम आधी रात को यहां से चल पड़ेंगे। तो अपना लोटा सोटा लंगोटा कमंडल जो कुछ था सब लिया और लेकर के वो चलने के लिए तैयार हुआ आधी रात के समय। तो उसने क्या देखा कि एक राजा जैसे सजे धजे व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे हैं और तीन देवियां, एक देवी गौर वर्ण की है, एक देवी श्याम वर्ण की है, एक देवी कुछ अरुण वर्ण की है, वो झाड़ू लगाने, पानी सींचने और जल भरने में वो तीनों देवियां लगी हुई हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो आज तक न इस व्यक्ति को देखा न इन तीन देवियों को देखा, ये हैं कौन। तो उसने पूछा कि अरे भाई सब बंद है, तुम कहां से आए, कौन हो। उसने कहा महाराज भगत जी हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अरे प्रयाग तीर्थराज बोले हाँ, ये देवियां कौन है, बोले इनसे पूछ लो। उसने प्रणाम करके पूछा आप कौन है। जो गोरे रंग की देवी थी बोली हम गंगा जी हैं, जो श्याम वर्ण की देवी थी बोली हम यमुना जी हैं, जो अरुण वर्ण की देवी थी बोली हम सरस्वती जी हैं। आप यहां क्यों आती है। कहते देखो सब जीव अपने पाप छोड़कर पवित्र होने हमारे जल में आते हैं, पर ऐसे राम नाम जापक साधु सेवी के यहाँ आकर हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हम जलाराम जी के यहाँ नित्य सेवा करने आते हैं। अब वो गया, उसने अपना आसन बासन सब निकाल दिया और सो गया जाके। सवेरा हुआ तो जलाराम जी ने कहा भाई भगत तुम गए नहीं, कहे गए तो नहीं अब कभी जीवन में जाना भी नहीं है। क्यों, हम जाएं किसके लिए, कहाँ जाएं, तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती तो यहीं आती हैं, तो हम कहाँ जाएं। ये सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। सबसे बड़ा तीर्थ इसलिए हरि नाम है क्योंकि तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर हमारे पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। पाप जैसे बंधन कारक हैं वैसे ही पुण्य भी बंधन कारक है। पाप का परिणाम नरक में, नारकीय योनियों में व्याधि के रूप में, दुख कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। तो पुण्य का परिणाम भी सुख के रूप में, लौकिक भोगों के रूप में और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के रूप में भोगना पड़ेगा, वैष्णव को नहीं। हाँ, ये विशेष सुविधा है। आप लोग कहें क्यों वैष्णव की सुविधा कहां से आई। ये सुविधा इसलिए है कि शरणागति के जो छह अंग हैं, षड विधा शरणागति ही, शरणागति के जो छह अंग हैं, ये षड विधा शरणागति वाला श्लोक लिंग पुराण का है, लिंग पुराण के पाठ में स्वर आया है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये लिंग पुराण का श्लोक। वैष्णव शरणागत कौन है, जो छह प्रकार की प्रतिज्ञाओं का प्राणपण से निर्वहन करता है। शरणागति के छह अंग हैं, खाली शरण में हैं और शरणागत हैं इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उनके अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला अंग है शरणागति का अनुकूलता का संकल्प। वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमुखी स्वेच्छाचारी जीवन हमारा नहीं होगा, शास्त्र नियंत्रित हमारा जीवन होगा, हरिगुरु संतों के सर्वथा अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमाना आचरण नहीं होगा। अब अनुकूल संकल्प करता है, पुण्य कर्म पवित्र कर्म करता है और करने के बाद उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता है, तब क्या करता है? हरि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है। तब पुण्य का बंधन तो नहीं रहा और प्रातिकूल्य सवर्जनम प्रतिकूल कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है। तो भगवत शरणागत होने से निषिद्ध कर्मों से तो बच गया और प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर दिया और विहित कर्मों का अनुष्ठान करके उसका पुण्य भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो बंधन से युक्त नहीं होता, बंधन से मुक्त होता है। और सामान्य जो विमुख प्राणी हैं उन्हें पुण्य पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पर महाराज जी, राम नाम रूपी महान तीर्थ ऐसा है, इसमें कोई स्नान कर ले तो पाप तो जल ही जाते हैं, जो पुण्य है वो भी जल जाते हैं। और पाप पुण्य दोनों जलेंगे नहीं तब तक संस्कृति के चक्र से जीव मुक्त नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्री सहजोबाई की साखी है, सहज श्वास तीर्थ बहे, तीर्थ माने नाम, राम राम, सहज श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम चल रहा है। सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याए, जो कोई उस सहज तीर्थ में स्नान करता है, पाप पुण्य दो उजरे, हरि पद पहुंचे जाए। इस तीर्थ में नहाने से केवल पाप जलेंगे, पुण्य नहीं जलेंगे, और राम नाम रूपी महातीर्थ में गोता लगाने से पाप पुण्य दो उजरे, हरि पद पहुंचे जाए। जब तक पाप पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे तब तक देह बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्तावस्था की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भगवान ने महाराष्ट्र के आरंभ में बंसी बजाई और गोपी दौड़कर भगवान के निकट पहुंची, तो किसी गोपी के पति ने उसको कुंडी लगा के, कबाड़ा लगा के, सांकल बाहर से लगा के ताला लगा दिया और कहा देखते हैं, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, अब देखते हैं कहां से भाग के जाती है। अब बेचारे को कोठरी में बंद कर दिया। तो भगवत मिलन में जो बाधा उत्पन्न हुई उससे उस गोपी को तीव्र विरह का अनुभव हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, असह्य भगवत वियोग में जो ताप विरह का ताप उत्पन्न हुआ, उस विरह के ताप से उसके सारे के सारे अशुभ जलकर भस्म हो गए। लेकिन अभी भी भगवान नहीं मिले, अशुभ तो जल गए भगवान नहीं मिले। आज जब सारे अशुभ जल गए तो उसको समस्त प्रकार के अशुभ की निवृत्ति जब हो गई। अब यहां देखो, एक संकेत है, संकेत ये है कि आप चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, सारे सत्कर्मों का अनुष्ठान कर लो, सारे धरती के तीर्थों की यात्रा कर लो, सबकी परिक्रमा कर लो, लेकिन सर्वथा अशुभ की निवृत्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ अशुभ का संस्कार बच के रह जाएगा, शेष रह जाएगा। नहीं हो सकता सवाल। केवल और केवल भगवत मिलन की जो व्याकुलता है वो तीव्र ताप ही समस्त प्रकार के अशुभों की निवृत्ति कर सकता है। इसलिए जब तक भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई है तब तक सारे अशुभ समाप्त हो नहीं सकते किसी भी काल में किसी भी अवस्था में। इसलिए वस्तुतः सच्चा प्रायश्चित है, प्रायश्चित है भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाना, ये सारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सारे अशुभ समाप्त हो गए, गोपी के हो गए प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जब समस्त अशुभ समाप्त हो गए तो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो प्राप्ता च्युताश्लेष, अच्युत श्री कृष्ण का आश्लेष आलिंगन उसे प्राप्त हुआ। और जब भगवदालिंगन ध्यान में उसने किया तो भगवदालिंगन में जो उसे सुख मिला वो सुख, वो सुखों की चरम सीमा, उस अथाह असीम अनंत सुख को प्राप्त कर लिया उसने भगवान का आलिंगन प्राप्त करके, तो उसके सारे के सारे शुभ भी समाप्त हो गए। विरह से तो अशुभ समाप्त हो गए और ध्यान में भगवान के आलिंगन से शुभ समाप्त हो गए। और जब दोनों शुभ अशुभ दोनों की निवृत्ति हो गई तो गोपी को सिद्ध देह प्राप्त हो गया। जो गोपियां चल के गई वो तो पीछे से पहुंची, और जिसको तारे में बंद कर दिया था कुंडी लगा के वो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गई। उनको चल के नहीं जाना पड़ा, वो तो एक क्षण में पहुंच गई। तो राम नाम से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। यदि आप राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम नहीं जपते हैं तो गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां भी तुझे पवित्र नहीं कर पाएंगी। और भले ही तू एक भी बार गंगा जी नहीं गया है पर जहां कहीं भगवान ने तुझे रखा है वहीं रहकर अहर्निश हरि नाम का जप करता है तो गंगा आदि पवित्र नदियां भी तेरे दर्शन करने आ जाएंगी। ऐसी महिमा है श्री नाम की। सुरसरिति बिनुनीर दुख पाई है सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। पटना में, बिहार में पटना है राजधानी, वहां एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ कई संत पहुंचे, सामान्य संत नहीं, उन संतों में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी सब गृहस्थ आश्रम में थे। उनका नाम पंडित श्री मन नारायण चतुर्वेदी यह नाम था, और श्री बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज चैतन कुटी वाले महाराज जी, और श्री हरिदास जी महाराज गोरेदाऊ के अधिकारी जी, श्री वैष्णोदास जी महाराज भी थे, ऐसे कई संत थे महाराज जी जमात में। और एक ब्राह्मण देवता के यहां पहुंचे, भूमिहार थे वो अच्छे। ये घटना हमको श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के द्वारा सुनाई हुई है। तो उनके दो भाई थे, बड़ा भाई तो बड़े भक्त थे, जमींदार थे, किसान थे, और छोटा भाई डॉक्टर था। तो उन जमानों में, अब तो बहुत डॉक्टर हो गए, उन जमानों में डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती थी, अंग्रेजी डॉक्टर होना। तो ये सब महात्मा वृंदावन से आए तो वो बड़े प्रसन्न हुए भगत जी, और लाए परात और सबका चरण धोने लगे। तो उनका भाई डॉक्टर था, बोला अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले संत भगवान हैं, इनके चरण धो रहे हैं। अरे चरण धो रहे हो, क्या करोगे इसका? बोले इसको पिएंगे। अरे राम राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कितने बैक्टीरिया इनके पांव में लगे हुए हैं, जूता चप्पल पहनते नहीं, ट्रेन से उतर के आए, पता नहीं कहां कहां से यात्रा करके आए, इन्फेक्शन हो जाएगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। बोले नहीं, ये तो परंपरा है हमारे यहां की, संतों के चरण धोए जाते हैं। तो वो करे मैं घर में हूं, मैं हरगिज ये काम नहीं होने दे सकता हूं, सब बीमार पड़ जाएंगे, सबको तकलीफ हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं। भाई साहब देखो, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपको पिताजी के जैसा, अब पिताजी नहीं है तो आप ही सब कुछ हो, पिताजी से अधिक आदर हम आपको देते हैं, लेकिन ये काम हम नहीं होने देंगे। बोले भाई ये तो गलत बात है, तुम नहीं, तुम मत पीना, तुम चले जाओ यहां से, हम तो संतों के चरण धोएंगे। बोले ठीक है, अब आप नहीं ही मान रहे हो तो पहले गर्म जल कराओ, गर्म जल थोड़ा गुनगुना रह जाए तो उसमें डिटॉल डालो, रगड़ रगड़ के इनका पांव धुलवाओ, फिर थोड़ा साबुन लगाओ, फिर साफ पानी से धो, फिर कपड़े से पोछो, फिर हम बढ़िया पानी देंगे जो कीटाणु रहित जल, उससे धो करके तब पी लेना। अरे बोले फिर क्या पी लेना, संतों की चरण की रज जाए तो वही तो महिमा है। तो विपिन बहरीदास जी सुनाते थे कि उन पंडित जी ने तो पिया, लेकिन उसको समझाने पर भी बोला दूर बैठ गया, नाराज हो कुलों ने। अब देखो, संत रूपी गंगा चलकर घर पर पहुंच गई, लेकिन सत्संग से विमुख होने के कारण, हरिनाम से विमुख होने के कारण, गंगा जी चलकर तीर्थराज प्रयाग चलकर घर पर पहुंच गया, लेकिन वो लाभ से वंचित ही रह गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थ राज है, प्रयाग है, वहां भी उसको लाभ नहीं मिला। कल्प वृक्ष धरती पर सुलभ नहीं है, ये तो भगवान ने सत्यभामा जी के बगीचे में लगा दिया, भगवान तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि तू राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष की छाया में रहने के बाद भी तू दरिद्र ही रहेगा, दुख सताएगा तुझे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माए, तेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे? बोले देवता कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं, सब चीजें उनको सुलभ हैं, और उनकी हालत क्या है देवताओं की? गोस्वामी जी कहते हैं, रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। वो सब स्वर्ग से कल्प वृक्ष से भाग भाग करके मेरु मदराचल की गुफाओं में जाकर छिप गए। तो यदि राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष की छाया में भी तेरे दुख दारिद्र की निवृत्ति नहीं होगी। जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, यदि तीन तूने निरंतर श्री नाम का जप किया, तब तो तेरा जीवन जन्म सफल हो जाएगा। और कथंचित तुमने नाम का आश्रय नहीं लिया तो जागते, चलते, फिरते, सोते, दुख के समय, सुख के समय बस प्रयास ही वह करता रहेगा कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। उसको जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी विश्रांति सुख का अनुभव नहीं होगा, स्वप्न में भी विश्राम का अनुभव नहीं होगा। तब लगी कुशलन जीव कहूं, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तज काम। कहाँ तक कहें तुझे जन्म जन्मांतर में दुख भोगना पड़ेगा, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। बार बार जन्म लेकर अनेक योनि में भटक करके तुझे रोना पड़ेगा। और तो क्या कहें, तू जितना छूटने का यत्न करेगा, साधन करेगा, उतना ही कर्म के जाल में बंधता हुआ चला जाएगा। यदि देखो, एक दो उदाहरण नहीं है, इतना बड़ा कर्मकांडी, इतना बड़ा दानवीर नृग, वह गिरगिट हो गया। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है। भानु प्रताप, रामचरितमानस में बालकांड में भानु प्रताप का चरित्र है। सारे गुण उसमें हैं, लेकिन देख लो, जिन ब्राह्मणों को जिमाया उन्हीं ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कुल खानदान कैसे तुम राक्षस हो जाओ। ये अमृत विष होने का उदाहरण है। वह है विष भोजन जो सुधा सान खाए, किया गया अच्छे के लिए हो गया बुरा। मैं राजमाता मानी जाऊं, मेरा पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बने, ये भाव केकई के मन में आ गया। लेकिन राजमाता तो बन ही नहीं पाई, अपने पुत्र का मातृ पद भी खो देना पड़ा। जीवन में भर जीने कभी केकई से माता नहीं कहा, भैया तो महारानी कहते थे या कहके नंदनी कहते थे, मां नहीं कहते थे। क्या मिला? वह है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। और राम नाम का आश्रय है तो प्रत्यक्ष विष मिला हुआ है भोजन में, और वह प्रत्यक्ष विष से मिश्रित भोजन भी तुझे अमृत का काम करेगा। मीराबाई को जहर का प्याला भेजा गया, जहर का प्याला मीराबाई ने पिया और मरी मीराबाई, और मीरा के प्रेम की मस्ती और अधिक बढ़ गई। कुछ नहीं बिगड़ा मीराबाई का। पुरुष भक्तों में महाराज जी, राजस्थान में श्री अंगद सिंह जी महाराज खंडार, सवाई माधोपुर के पास में खंडार, वहां के सलेहदी नरेश के चाचा, वहां के सेनापति, सलेहदी राज्य के सेनापति अंगद सिंह जी भगवान के महान भक्त थे। अंगद सिंह जी भतीजा उनका राजा था और वो सेनापति थे। तो कथा आप सबको मालूम है, भक्तमाल में कथा है कि नग अमोल एकताही सबै भूपति मिल जाचे। एक राजा के यहां, शत्रु राजा के यहां उन्होंने चढ़ाई की थी और उसको जीत लिया। वो मुसलमान नवाब था, उसको मार दिया, उसका राज्य अधिकृत कर लिया, अधिकार में कर लिया, और वहां से एक बेशकीमती उसकी टोपी विजय चिन्ह के रूप में लाए। उस टोपी में बहुत हीरे जड़े थे, उसमें बीच में सबसे बड़ा हीरा था। तो बड़े हीरे को उन्होंने इस भाव से रख लिया कि इस हीरे को हम श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे और बाकी हीरे टोपी के सहित राजा को वापस कर दिए। पर चुगलखोर तो सब जगह होते हैं। चुगलखोरों ने कहा, महाराज सेनापति जी ने आपके साथ कपट कर लिया, भले ही आपके चाचा हुए तो क्या हुए, सबसे वेश कीमती अमूल्य हीरा तो इन्होंने चुरा लिया, छिपा लिया, आप उसको ले लीजिए, उसके बिना तो ये सब हीरे किसी काम के नहीं। राजा ने कहा, वो दे दो। बोले, वो तो नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए संकल्पित हो चुका है। अरे मैंने युद्ध जीता तो मैं, इतना भी मेरा अधिकार नहीं है क्या? बोले, अधिकार आपका सब है, लेकिन आपको हमको बताना चाहिए था। वो दे दो, बाकी सब ले लो। बोले वो तो नहीं मिलेगा, मना कर दिया। अपमान का घूंट पी करके राजा रह गया। उसने सोचा भले ही मारा चाचा हुआ तो क्या हुआ, वो तो मुझे लेना ही है, राजहट होती ना। तो ये इतने पराक्रमी हैं, सेनापति हैं कि हम इनसे बलपूर्वक को ले नहीं सकते, ये विद्रोह कर देंगे, हो सकता स्वयं ही राजा बन जाए। तो कूटनीति पूर्वक इसे मारना चाहिए। अंगद सिंह जी की बहन थी, वो विधवा हो गई थी, अंगद सिंह जी की बहन तो राजा की क्या लगी, बुआ लगी ना, वो यहीं रहती थी, इसलिए रहती थी कि भाई नई उम्र में विधवा हो गई है, एक छोटी बच्ची थी, तो अपने भाई के सहारे पवित्रता पूर्वक जीवन कट जाएगा, इस भाव से रहती थी। और अंगद सिंह जी के ठाकुर सेवा में सहयोग देती थी, रसोई बनाती थी वो पवित्रता से। राजा ने सोचा कि इसके माध्यम से अंगद सिंह को जहर दिलवा दिया जाए, और उसको कहा कि देखो तेरी बेटी का तो बहुत अच्छे राजकुमार के साथ विवाह करेंगे हम, बहुत बड़ा दहेज देंगे, और अंगद सिंह जी को मार डालो तो इतनी बड़ी जागीर तुझे मिल जाएगी, फिर क्या है, फिर तो मौज करना। लोभ है सर्व पाप को मूल, बहन के मन में लोभ आ गया और भोजन में विष मिला दिया, भयंकर तीक्ष्ण विष, व्यक्ति सूंघते ही मर जाए ऐसा भयंकर विष, और तीक्ष्ण विष भोजन में मिला दिया गया। अंगद सिंह जी ने भगवान की सेवा करके भोग लगाया, और भोग उसार करके प्रसाद पाने जैसे ही बैठे तो उन्होंने अपनी भांजी को याद किया, अपनी बहन की लड़की को, छोटी सी बच्ची थी और बहुत सुंदर थी। अंगद सिंह जी तो भक्त थे, उनकी दृष्टि यही थी कि ये तो साक्षात राधा रानी है, वो श्री जी के भाव से उसको देखते थे, बहुत प्रेम करते थे, ये आके बैठे तब खाऊंगा। और उसने अपनी बेटी को छिपा दिया था बहन ने, तो बार बार अंगद सिंह जी आग्रह कर रहे थे कि उसको बुलाओ, भांजी को बुलाओ, बोले वो कहीं खेलने गई होगी, बोले तो हम भोजन ही नहीं करेंगे, उसको बुलाओ कहीं से खोज के लाओ, और उसको तो बंद करके रखा था, छिपा के रखा था। इस प्रेम को देखकर बहन से नहीं रहा गया, वो फूट फूट कर रोने लग गई। अंगद सिंह जी ने कहा तू रो क्यों रही है, उसने कहा भैया मुझे माफ कर दो, मैं दुखिया हूं, विधवा हूं, जागीर के लोभ में, धन के लोभ में मैंने राजा की के बहकावे में आकर, भतीजे के बहकावे में आकर भोजन में विष मिला दिया, इसलिए मैंने जानकर आज उसको बिटिया को छिपा दिया, आप भोजन नहीं करना, परेश भी खाली भोजन नहीं करना। तब आपने धक्का देकर उसको बाहर निकाला, किवाड़ भीतर से बंद कर लिए, और सारा भोजन अकेले ही कर गए, कहीं कोई कण शेष रह जाएगा तो किसी भी प्राणी की मृत्यु होगी, वो ठीक नहीं है, तो हम अकेले ही मरे यही अच्छा है। जब पता लग गया कि ये विष है तो खाया क्यों, इसलिए खाया कि भगवान को भोग लग गया, भगवान को निवेदित हो गया है, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, अब तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। अरे अभागिनी, तूने भगवान को जहरीली वस्तु क्यों धरा दी, और अंगद सिंह जी पूरा का पूरा खा गए, लेकिन खाने के बाद भी उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ, प्रेम की मस्ती और अधिक चढ़ गई। और यदि तू राम नाम से विमुख है तो हुए है विष भोजन, जो सुधा तान खाएगो, तेरा भोजन विष के तुल्य हो जाएगा, भले ही तू अमृत का उपभोग कर पर वो विष के तुल्य हो जाएगा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद अनल सिंधु शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास, तीनों कालों में तीनों लोकों में जो भी दीनहीन हैं उनकी गति एकमात्र श्री राम नाम से ही हुई है, हरि नाम से ही हुई है। इसलिए तुलसीदास तेरे जैसे दीन के लिए तो श्री राम नाम के अतिरिक्त तेरे कल्याण का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। गजेंद्र गणिका अजामिल शबरी शवर खस यवन कोल किरात, न जाने कितने ऐसी पाप योनि वाले प्राणी हैं, वे केवल राम नाम का आश्रय लेकर पवित्र हो गए। चहु जुग तीन काल चहु लोका, भय नाम बल जीव विशोका, ये सब शोक रहित हो गए। अब तुलसीदास जी महाराज अपनी अपूर्व राम नाम के प्रति प्रीति को निवेदित कर रहे हैं अपने प्रेमास्पद प्रभु के चरणों में कि हे भगवान, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं आपके नाम के बिना नहीं रह सकता। हमारा तो नाम से इतना प्रेम हो गया है जैसे मछली को जल से प्रेम, मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसी भी मैं बिना नाम के नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम में एक संत थे, बड़ी गुफा में रहते थे, भरतदास जी जानते हैं, मुनि जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत निर्मल, भोले, सहज, सरल, निरंतर जिह्वा से उनके नाम प्रकट होता रहता था, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे करते रहते। अनुसुईया के जंगल में रहते थे, शेर आया महाराज, शेर बबर शेर दहाड़ लगाई, शेर ने दहाड़ लगाई तो उन्होंने सीताराम नाम की दहाड़ लगाई। हाँ, शेर ने गर्जना को ले शेर, शेर भी ऊपर से नीचे देखे कैसा महात्मा है, अखंड विभूति लगाए थे, इनके भी आ गया कि तू एक सामान्य शेरनी का बच्चा है, इतना गुर्रा रहा है, हम भी श्री राम जी के बच्चे हैं, हम श्री रामानंद सिंह के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं गुर्राएंगे। गुर्राया तो शेर पूछ ऐसी ऐसी है करने लगे, शेर उनका चेला हो गया एक तरह से, जब बुलाते तब शेर आ जाता था, नाम भी रख दिया उसका उन्होंने, महात्मा महात्मा होते। तो हमेशा नाम उनकी जीवा से उच्चरित होता रहता। तो एक बार हमसे उन्होंने कहा, हम उनके कमरे में बैठे थे, हमसे बड़ा प्रेम रखते थे, कमरे में बैठे थे उनके आसन पर, जहां आसन था उनका, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री श्री सीताराम सीताराम, ऐसे बोलते रहते। अब बीच बीच में कोई उत्तर भी देते, बस श्री सीताराम सीताराम सीताराम, बोले राम जी ये जो है ना, ये इनको सुनने का अभ्यास पड़ गया है, हैं? राम नाम इनको नहीं सुनाते हैं ना तो लगता है माथा फट जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इन कानों को शीतल रखने के लिए इनको राम नाम सुनाना पड़ता है। राम नाम नहीं सुनेंगे तो हमारा माथा फट जाएगा। ये है, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही नाम निष्ठ संत बिना नाम के रह नहीं सकते, नाम के बिना जी नहीं सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हम इतना हजार जपते हैं, इतना लाख जपते हैं, हमने इतना करोड़ जप लिया, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, निषेध नहीं है, जपना ही चाहिए। लेकिन इतने हजार जप से, इतने लाख जप से, इतने करोड़ जप से हम नाम प्रेमी सिद्ध नहीं हुए। हम नाम निष्ठ नाम प्रेमी तब सिद्ध होंगे जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाए कि राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को, ऐसी गति हो जाए तो हो सकता है, और नहीं तो महाराज जी। अब ये कैसे होगी ये अवस्था? नाम जपने से ही अवस्था प्राप्त होगी। कथा कीर्तन सत्संग करते हुए खूब नाम जपो, नाम जपते जपते अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्या सुने? राम राम करो और श्री भरत चरित्र को प्रेम से सुनो। भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनही, सीय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ भरत जी के चरित्र से प्रयोजन केवल भरत जी का ही चरित्र नहीं है, भरत जी का चरित्र का आशय है भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संत महापुरुष, उनका चरित्र जो नियम पूर्वक सुनते हैं उन्हें दो चीजें मिल जाती हैं, संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। तो भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते हुए अहर्निश श्री नाम का आश्रय लेते रहने से, हरि गुरु संतों के प्रति अपराध से बचने से, दस नामापराधों से बचते हुए नाम जप करने से, 32 सेवा अपराधों से बचते हुए सेवा करने से, और भगवत कृपा से गुरुजनों की कृपा से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है जैसे जल मीन को। आगे के पद में 69वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमीरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, सुमीरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबरु निसंबरी को सखा असहाय को, भाग है अभागे हू को गुन गुनहीन को, गाहक गरीब को दयाल दान दीन को, कुल अकुलीन को सुने न को माखिए, पांगुरे के हाथ पाए आंधिरे की आंख है, माय बाप भूखे को आधार निराधार को, से तू भव सागर को हे तू सुख सार को, से तू भव सागर को हे तु सुख सार को पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। सुमिरे सुभूमि भये तुलसी सो ऊसरो, सुमिरे सुभूमि भये तुलसी से ऊसरो। अरे जीव, तू अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री राम जी के पवित्र नाम का जप कर, पहले भी कई पदों में गोस्वामी जी महाराज कह चुके हैं, सानुराग राम राम जपो, अनुराग पूर्वक श्री राम नाम का जप करो। राम राम जप जी ये सदा सानुराग रे, अभी आप सुन के आए हैं पद। राम नाम जपने से क्या लाभ होगा ये 65, 66, 67 पद में बता चुके हैं। न जपने से क्या हानि होगी ये भी बता चुके हैं। अब ऐसे पतित पावन महा महा महिमामय श्री राम नाम को तू अत्यंत स्नेह पूर्वक जप, प्रेम पूर्वक जप। नाम का उच्चारण करके, नाम का आश्रय लेकर, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि पाप योनियों में जन्म लेने वाले जीव भी राम नाम का उच्चारण करके पवित्र हो गए, अजामिल जैसे महापाप की शोक रहित हो गए। इन्होंने श्रद्धा से नहीं लिया था, किसी ने किसी बहाने से। और तू स्नेह पूर्वक कहीं नाम जप करने लग जाए तब तो कहना ही क्या है। प्रेम पूर्वक नाम जप करने लग जाए तब तो कहना ही क्या है। उसके फल की कोई कथन नहीं कर सकता। स्वल्पापि नाम स्मृतिरादि पुंसः क्षयं करोत्याहित पापरासे प्रत्यक्षतः किं पुनरत्त दृष्टं संकीर्तिते नाम निजनार्दनस्थ। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी महाराज अम्बरीश जी को समझा रहे हैं, आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी भी स्मृति सारे संचित पापों को जलाकर भस्म कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी है। फिर जो प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होगी, वशिष्ठ जी कहते हैं कहने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। ये राम नाम क्या है? संबल निशंबल को, सखा असहाय को। जिनके पास परमार्थ पथ के लिए कोई भी साधन सामग्री नहीं है, आपको यहां से अयोध्या जी जाना है तो चलने की शक्ति और अयोध्या तक पहुंचने की, साध्य आपका अयोध्या हुआ तो अयोध्या तक पहुंचने की जो भी सामग्री है, साधन सामग्री, क्या उस साधन सामग्री के बिना आप श्री अयोध्या जी पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। साधन सामग्री की बड़ी भारी महिमा है। तो परमार्थ पथ पर तो चलना चाहते हैं, पर वे साधन सामग्री से सर्वथा शून्य हैं। ऐसे लोगों की साधन सामग्री क्या है? हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं, पाथेयम यन मुमुक्षो सपद परपद प्राप्त प्रस्थितस्य। भगवान के चरणों तक जो पहुंचना चाहते हैं उनके लिए पाथेय है, पाथेय माने साधन है श्री राम नाम। बिना राम नाम के भगवान की सन्निधि में कोई नहीं पहुंच सकता। तो सब प्रकार से जो साधन शून्य है वह भी श्री राम नाम का आश्रय लेकर के अपना परम कल्याण कर लेता है। इसलिए हरिधाम पति संबलम नाम को गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के धाम तक पहुंचने का जो मार्ग है उसमें संबल केवल भगवान का नाम ही है। दूसरी बात क्या है? ये तो पारमार्थिक बात हुई, और लौकिक बात क्या हुई? लौकिक बात ये है, विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी कह रहे हैं, रोटी लूगा नीके राखे आगे हू की वेद भाग है। आप भगवान की शरण ग्रहण कर लो और उनके पवित्र नाम का आश्रय ले लो, फिर आप संसार का कोई काम कभी मत करो, सोचो भी मत। क्रिया के नाम से, उद्यम के नाम से, पुरुषार्थ के नाम से, उपार्जन के नाम से आप कुछ भी मत करो, तो भी ठाकुर जी का ठेका है। क्या ठेका है? क्या ठेका है ठाकुर जी का? लूका रोटी नी के राखें, लूका ये वस्त्र और रोटी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं होने देंगे, और आगे हूं की वेद भाग हैं। आगे की बात को वेद कहते हैं, करहु कल्प भरे राज तुम मुई सुमरेऊ मन मान मन माए, और पुनिमम धाम पहऊ जहां संत सब जाएं। केवल भगवान की शरण भीतर से ग्रहण कर लो और उनके पवित्र नाम का आश्रय ले लो, तो इतनी चीजें तो आपको सहज मिल जाएंगी। हमारे वृंदावन में एक बड़े वैराग्यवान अनुरागी नामनिष्ठ महापुरुष थे, परम पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज। भजन का साक्षात स्वरूप ही थे, बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। दास पर भी उनकी अपार कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो जब कभी हमें अवसर होता तो हम बाबा के पास जाते थे, बाबा याद भी करते रहते थे। कभी ज्यादा दिन हो जाते तो संदेश आ जाता था, वो क्यों नहीं आए, हम बाबा के पास जाते। तो बाबा बोले देखो, पति जानता है कि मेरी ये पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है, ये जानता है, उत्तम पतिव्रता नहीं ये वो जानता है, लेकिन यह जानने के बाद भी अपनी पत्नी होने के नाते उसे अन्न वस्त्राभूषण आदि देता है कि नहीं देता है। वंचित क्यों नहीं करता? उसको कहना चाहिए कि भाई तुम सर्वोच्च पतिव्रता होती तो हम देते, तुम तो ऐसी हो, तुमको क्या दें, फिर भी देता है। जानता है इसका जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा नहीं है, प्रेम भी नहीं है, फिर भी देता। क्यों देता है? क्योंकि भले ही पति जानता है कि इसका उत्तम समर्पण नहीं है, उत्तम पतिव्रता नहीं है, वो तो जानता है, लेकिन संसार में प्रसिद्धि यही होती है कि यह अमुक की पत्नी है। तो अब अमुक की पत्नी है तो भूखी प्यासी डोलेगी, उघारी डोलेगी, तो बदनामी कौन की होगी? किसकी बदनामी होगी? उसकी बदनामी नहीं होगी, पति की बदनामी होगी। अरे देखो, बड़े भारी सेठ बनते, जमींदार बनते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, देखो घरवाली की क्या हालत है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इसके, हैं, आंतें सिकुड़ रही हैं, लगता भोजन भी नहीं मिलता इसको। तो ये बात कहकर बाबा रोने लगे और बाबा ने कहा, उल्टा स्त्रियों के समान हम जीवों की दशा है, पर गुरुदेव भगवान ने ठाकुर जी से पाण ग्रहण करा दिया है, संसार में तो प्रसिद्धि हो ही गई है कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। ये नाम मात्र का जो नाता है, इस नाते के कारण ठाकुर जी कितना निर्वाह कर रहे हैं। बाबा ने कई इतिहास बताए, बाबा ने कहा हमारे सामने कई विभीषिकाएं आ चुकी हैं, कितने अकाल पड़ चुके, पर चाहे जितना अकाल आया, हमने साधुओं पे कभी अकाल पड़ते नहीं देखा। कहते जब अकाल पड़ा तो सेवा और ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ठाकुर जी और लोगों की चिंता करें न करें, हमारे नाम पर जिन्होंने लंगोटी लगाई है, तिलक लगाया है, अब वो भूखे प्यासे रहेंगे। हाँ, अपनी इच्छा से कोई भली रह जा भूखा प्यासा, पर ठाकुर जी की ओर से कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता नाम मात्र का। ये कोरोना बीमारी नहीं थी तो सब इधर उधर महात्मा लोग भी घूमते फिरते ज्यादा रहते थे, और ये बीमारी आई तो सब जो घूमने फिरने वाले थे वो भी स्थान में ही पहुंच गए। अब पहुंच गए तो रोज भी रसोई ठाकुर जी की ठीक ही बनती है, लेकिन जब सब वहां बैठ गए तो सब क्या करें? तो दो दो तीन तीन तरह के साग बन रहे हैं, चटनी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, बढ़िया बढ़िया बनने लग गया। तो हमने कहा भैया, सब दुनिया में लॉकडाउन हुआ, मलुक पीठ में तो लॉकडाउन क्या हुआ है, तो यहाँ के तो भाग्य ही खुल गए, और सब साधु जुट गए रसोई बनाने में। आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, बनाओ भैया, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगे, संत पावे। ठाकुर जी ने कहा भैया, सब दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन तुम हमारे हो, नाम मात्र के लिए भी हमारे हो, तो तुम्हारे लिए लॉकडाउन। बोलो वृंदावन बिहारी, न तो एक भी दिन सत्संग छूटा, ब्रजभूमि का इतने लंबे समय तक निवास कहां भाग्य में था, सोचते थे कभी ऐसा होगा क्या? सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल हुआ, समझ में नहीं आता। हमको ऐसा लगता है, भली प्रतिकूलता वाली बात सबके सामने भी है, पर हमको ऐसा लगता है ये कोरोना नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की करुणा हम सब जीवों पर बरसती है। दुनिया के लिए कोरोना है, हम सबके लिए भगवान की करुणा है, जो धाम का आश्रय, श्री नाम का आश्रय, संतों की सन्निधि, गौ माता की सन्निधि, इस बहाने से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो जो सर्व साधन शून्य है, जो असहाय है, उसका सहायक राम नाम है। सखा असहाय को, असहाय का सखा राम नाम है। और कैसा है राम नाम? भाग्य है अभागे हूं को, गुण गुणहीन को। जो जो सर्वथा भाग्यहीन था संसार की दृष्टि में, अब हरि गुरु संतों की कृपा हो गई और श्री नाम की प्राप्ति हो गई और नाम का आश्रय उसने ले लिया, तो महाराज सारा संसार जिसे भाग्यहीन कहता था, अब लोग कहते हैं भैया इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है। फिर ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलता है, उसको ऐश्वर्य के पीछे नहीं जाना पड़ता है। गोस्वामी जी ने अपने जीवन का उदाहरण अपने साहित्य में न जाने कितने स्थानों पर कहा है। विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत परसुधरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कली कल्याण भरो। जब मैं राम नाम से विमुख हो गया तो जैसे कुत्ते का पत्तल चाटने से पेट नहीं भरता, ऐसे बचपन में संसार की दृष्टि में सबसे बड़ा भाग्यहीन मुझे मानकर लोग मेरी छाया से भी डरते थे। कोई चार चने हमारी हथेली पर रख देता था तो मानत हो जानत हो चार फल चार ही चणक को, चार चनों को मैं समझता था, यही चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ का मोक्ष यही है। अब जब से राम नाम का आश्रय लिया है तो पेखत परस उधरो, खट्टे मीठे चटपटे व्यंजन सामने रखे रहते हैं लेकिन हमको उनकी ओर देखने तक की इच्छा नहीं होती है। गुण गुणहीन को, जो समस्त गुणों से हीन है, न विद्या है न चातुरी है न गान है न कारीगरी है, कुछ नहीं है, गुण नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है, पर वे अनन्य भाव से राम नाम के आश्रित हैं, तो सारे सद्गुण उनमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सारी भाषाएं, सारे ज्ञान, सारी विद्याएं भगवान नाम से प्रकट हो जाती हैं। श्री गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज की घटना, परमन जी महाराज कि कोई विदेशी आदमी आया था, शायद जर्मन का आदमी आया था, अब वो कुछ साधन की बात पूछना चाहता था। अब श्री गोकुल भवन में कोई ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं जो उसकी बात समझे, वो महाराज जी के पास पहुंच गया, महाराज जी कोठरी बंद कर दिए और उसकी भाषा में उसको सब बात समझा दी। लो अब महाराज जी कितना दर्जा पढ़े थे बचपन में, थोड़ा बहुत, दो दर्जा, महाराज जी दो दर्जा पढ़े थे बचपन में, पूज्य श्री परमन जी गोकुल भवन वाले महाराज जी दो दर्जा पढ़े थे, और जर्मन के व्यक्ति को जर्मनी भाषा में बोलकर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। गुण गुणहीन को, कोई गुण नहीं कोई विद्या नहीं, पर राम नाम है तो सारे गुण सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगे। क्या करें, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हैं मोटे गणेश जी वाले में, जी जी मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास राधा रमण के गोस्वामी जी गए, बोले हमारे पुत्र को बंगला पढ़ाओ। महाराज जी बोले हम तो बंगला पढ़े हुए नहीं। बोले जबरदस्ती उन्होंने, नहीं आप तो पढ़ाइए। तो महाराज जी बंगला पढ़े नहीं, तो खूब बढ़िया से उनको बंगला पढ़ा दिया। तो भगवान के भक्त के भीतर सारे गुण। एक घटना और है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के दौहित्र, उनके पुत्र शायद बड़े वाले के लाल जी का, उनका पार्टी पूजन था। तो अभी पंडित जी का उत्सव आने वाला है, ये तृतीया से, तृतीया चतुर्थी पंचमी, तीन दिन का उत्सव होता पंडित जी का। आज प्रतिपदा का क्षय है, आज प्रतिपदा समझो अमावस्या है, कल द्वितीया है, परसों से 21, 22, 23 तीन दिन का उत्सव है पंडित जी महाराज का उत्सव। तो ऋषि पंचमी की तिथि की बात है, ऋषि पंचमी जो पंडित जी के निकुंज गमन की तिथि है, उस तिथि पर ही पाटी पूजन उस बालक का हुआ। तो पूज्य बक्सर वाले श्री नारायणदास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से आग्रह किया कि सरकार आप अपने हाथ से पहले इस पाटी पर कुछ लिख दें, बालक के हाथ से लिखवा दें तो हो जाएगा पाटी पूजन, हो तो क्या है। तो महाराज जी ने राधा ये लिखवाया, उस पे पाटी पर राधा लिखा, बालक के हाथ से लिखवाया। फिर पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया कि वे कई भाषाओं में राधा राधा लिखने लग गए, ऐसे लिखने लगे जैसे उनको वो भाषाएं, कोई पढ़ना भले ही आता, लिखना तो सबको नहीं आता, पर महाराज जी ने राधा देवनागरी लिपि में लिखने के बाद उर्दू में लिख दिया राधा। उर्दू तो खैर चलो वो पढ़े थे, चार दर्जा पढ़े थे उर्दू, तो उर्दू के अक्षर लिखना जानते, उर्दू में लिख दिया राधा। मामा जी पूछ रहे ये क्या, बोले वो उर्दू में लिखा राधा, श्री राधा। फिर बंगला में लिखा, चलो बंगला भी महाराज जी चलो पहचानते थे पढ़े थे। उड़िया में लिखा, तमिल में लिखा, तेलुगु में लिखा, कन्नड़ में लिखा, मलयालम में लिखा, सारी भाषाओं में भारतवर्ष की जितनी लिपियां जितनी भाषाएं तुरंत फटाफट लिखते चले गए, सारी भाषाओं में श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखते चले गए। और सबसे नीचे अंग्रेजी में लिखा श्री राधा, लो अंग्रेजी तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे महाराज जी, अंग्रेजी में लिखा श्री राधा। अब मामा जी चश्मा लगाए से देख रहे थे, सब आश्चर्यचकित पड़ गए, इतनी भाषाओं में राधा राधा कैसे लिखे, इतने जल्दी जल्दी कैसे लिख दिया। तो मामा जी ने कहा सरकार इतनी भाषाएं लिखने पढ़ने का अभ्यास कब किया, ये पूछा। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए, अपने गमछा से जितनी भाषाओं में लिखा सबको पोछ दिया, ऊपर खाली जो राधा लिखा था वो रहने दिया, बाकी सबको मिटा दिया। आशय क्या हुआ, सारी विद्याएं सारी कलाएं सारी भाषाएं जहां से प्रकट होती हैं, वे जब हृदय में विराज गए हैं, उनका नाम हृदय में विराजमान हो गया है, तो कौन सी विद्या कौन सी कला ऐसी है जो भगवत भक्त के निकट ना आ जाए, हरि नाम निष्ठ के निकट ना आ जाए। श्री कबीरदास जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, यही बात प्रसिद्ध है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग कहेंगे कैसे, कबीरदास जी ने खुद कहा मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, कागज तो कभी छुआ नहीं कलम दबात कभी पकड़ी नहीं, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं कबीरदास जी महाराज। और श्री कबीरदास जी के साहित्य पर न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं, डीलिट पीएचडी कबीर जी के साहित्य पर लोग कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं, फिर भी लोग तमाम कबीरदास जी की साखियों का अर्थ ही नहीं लगा पाते, ऐसी विचित्र साखियां हैं उनकी। एक बहुत बड़े विद्वान आए, विश्वविद्यालय में थे विभागाध्यक्ष, खाक चौक में पूज्य पहाड़ी बाबा के पास आए, लोगों ने परिचय दिया महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं। पीएचडी डिलीट है। महाराज बोले क्या होता है पीएचडी डिलीट, उनको समझाया ऐसे ऐसे होता। अच्छा आपने किस विषय के ऊपर लिखा है? ग्रंथ लिखा। मैं ग्रंथ लिखा? बोले हाँ ग्रंथ लिखा। बोले हमने कबीरदास जी के बीजक के ऊपर शोध किया। अच्छा बहुत अच्छी बात, वाह। तो चर्चा चलने लगी। महाराज जी बोले कबीरदास जी की एक वाणी का अर्थ हमको समझाओ। ऐसे हंस के बोले दास कबीर की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी, बताओ क्या अर्थ है। वो महाराज जिसने शोध प्रबंध लिखा था वो चकरा गया, बोला ये कहाँ है। महाराज बोले बीजक में ही है ये। बोले सधुक्कड़ी भाषा होती है, अब साधुओं का सधुक्कड़ी भाषा में क्या कहने का आशय है, मुहावरे होते हैं, ये होता है। इधर उधर की बातें हांकता रहा, संतुष्ट नहीं कर पाया महाराज जी। महाराज जी बोले तुमने अर्थ तो बताया नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, अर्थ तो बताया नहीं। तो बोले महाराज सोच के बताएंगे। हम सोच के बताना, तो जहां रुके थे बोले हम सवेरे आएंगे। माने कि ठीक है। वो सवेरे आए नहीं, चले गए। कहा कहां गए भाई? बोले वो आएंगे नहीं, वो चले गए। क्यों? अर्थ लगा ही नहीं उनको। महाराज जी बोले देह गेह में आसक्त भोगी पुरुष जीवन मुक्त संत श्री कबीरदास जी की वाणी का अर्थ कहां से लगाएंगे। फिर हमने पूछा महाराज जी इसका अर्थ क्या है, बरसे कंबल भीजे पानी। तो महाराज जी ने हमको अर्थ समझाया, ये अर्थ है इसका, बरसे कंबल भीजे पानी। कहने का आशय ये है कि सारी विद्याएं सारे गुण भगवान नाम से प्रकट हो जाते हैं, ये बात कही जा रही है। भाग है अभागे हु को गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। गाहक गरीब को, ये बड़ी ऊंची बात है। राम नाम अमीरों का गाहक नहीं है, ये गरीबों का गाहक है, दीनहीन का गाहक है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा वाले, धनवान ऐश्वर्यवान होते हैं, वे तो राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम में उनका प्रेम ही नहीं जगता, वो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरेंगे। उनको राम नाम कृष्ण नाम से क्या लेना देना। राम नाम तो गरीब का ग्राहक है, माने अमीर धनी पुरुष बड़ी प्रतिष्ठा वाले लोग उनका मन भगवान नाम में लगता नहीं है, गरीबों का मन भगवान के नाम में लगता है। जितना अकिंचन होगा उतना अधिक भगवान के नाम में उसका मन लगने लग जाएगा। कुछ भी मत रखो फिर देखो कितना नाम में मन लगता है। सारे संसार के संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाओ फिर देखो कैसे नाम में मन नहीं लगता, अहर्निश नाम में मन लग जाएगा। महाराज जी कुंती स्तुति में कुंती जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। कुंती जी कहती हैं जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभि एधमान मदपुमान नैवार्हत्य विधा तुम्बई स्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती माता कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से हे नाथ उत्तम कुल में जन्म के कारण ऐश्वर्य के कारण शास्त्र ज्ञान के कारण हाँ, जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है ऊंचे कुल में जन्म पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इनके कारण जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है उनकी जिह्वा पर आपके पवित्र नाम का प्राकट्य हो ही नहीं सकता, उनकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट नहीं होता, वे आपका नाम नहीं ले सकते। नैवार हत्य विधा तुम्बई आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों? बोले त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचन गोचर हैं और इन जन्म ऐश्वर्य श्रुत आदि से संपन्न लोगों में अकिंचनता का भाव रहता नहीं। अकिंचनता माने क्या है? अ माने नहीं, किंचन माने कुछ भी। जीवन में अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी न बचे उसे अकिंचन कहते हैं। भले ही हम लोगों की समझ में ना आवे पर सच्ची बात और पक्की बात यही है कि भगवान की सबसे भारी कृपा होती है तब गरीबी आती है। भगवान की कृपा से गरीबी आती है। हाँ, अरे गरीब नहीं बनोगे तो गरीब निवाज की कृपा कैसे होगी? दीन नहीं बनोगे तो दीन बंधु की कृपा कैसे होगी? संत श्री मलुकदास जी की वाणी में एक पद है, बाबा मन का है सिर तले, एक पद है। इस पद में अंतिम कड़ी है, कह मलूका जहां गरीबी देई सबसे भले, कह मलूका जहां गरीबी देई सबसे भले। संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धो हम तब दर्शनात्, हे दरिद्र देवता आपकी कृपा से मैं तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गया। सिद्ध का लक्षण जानते क्या है? सिद्ध सबको देख लेते हैं, सिद्ध को कोई नहीं देख पाता। इसी जड़खोर में हजारों सिद्ध रहते हैं, अब वो सब तो हमको देख रहे हैं लेकिन हम उन सिद्धों को नहीं देख पा रहे। आज हम जो स्नान किए उसमें एक भाव ये भी था कि पहाड़ से जल बह रहा है, न जाने कितने संतों का चरणों का जल होगा ये, तो आज अमावस्या है तो चलो कम से कम स्नान तो हो जाए, ये भी एक मन में विचार था। भले हम नहीं देख पा रहे उन संतों को पर इसी इन्हीं पर्वत मालाओं में वे संत भजन कर रहे हैं, तो उनके शरीर को छूकर जो हवा चल रही है वो हवा तो हमको लग रही है कि नहीं, उसका लाभ हमें मिलेगा। इनके चलने फिरने पर जो रज उड़ रही है वो रज हमारे पर पड़ रही है। इसी जंगल का जल उनके चरणों को छू करके आ रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, ये लाभ। तो सिद्ध सबको देख लेते पर सिद्धों को कोई नहीं देख पाता। माने वो संस्कृतज्ञ पंडित ये कह रहे हैं कि दरिद्र को कोई नहीं देखता, दरिद्र सबकी ओर देखता है पर दरिद्र की ओर कोई नहीं देखता। तो हम तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गए, हम सबको देख रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं भागवत दसम स्कंद पूर्वार्ध में यमलार्जुन के प्रसंग में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, दरिद्र सैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं लेकिन उनकी विशिष्ट कृपा की अनुभूति धनहीन पुरुषों को ही होती है, धनवान पुरुषों को उनकी विशेष कृपा का अनुभव नहीं हो पाता है। कृपा होती तो सब पर समान है पर अनुभूति किसे होती है? अनुभूति धनहीन पुरुषों को होती है, धनवान पुरुषों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि धनहीन पुरुष में एक दोष और धनवान पुरुष में तीन दोष। तीन दोष कौन कौन है? धनाभिमान, एक तो धन का दोष, एते पंचदशा नरथा, पंद्रह प्रकार के अनुरूप वो पंद्रह न लेकर एक ही धन के सारे दोष। एक धनाभिमान का दोष, एक धन का दोष और एक धनाभिमान का दोष। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, लोग कहते हैं क्या समझ रखा है, खड़े बाजार में खरीद लूंगा। लो साहब, ये है धनाभिमान। धन का दोष, धनाभिमान का दोष। तीसरा दोष होता धन की तृष्णा का दोष। जितना धन आता चला जाएगा तृष्णा उड़ती बढ़ती चली जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और धनहीन पुरुष में एक दोष होता है, धन है ही नहीं तो 15 दोषों से तो बच ही गया, और धन ही नहीं है तो अभिमान बेचारा क्यों करेगा, काय बात का अभिमान करेगा है? मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे कि किसी व्यक्ति की जेब में कानी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अभिमान करोड़ों का करे, तो क्या उसको लोग क्या समझेंगे, पागल ही समझेंगे, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, करोड़ों की बात कर रहा है। तो पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी तो इस भाव से कहते थे कि भजन की नाम जबकि पूंजी नहीं है पास में और बातें लंबी चौड़ी कर रहे हो, तो मूर्खों की समाज में तो लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन संतों की सभा में आपकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आपके पास भजन की पूंजी नहीं है। तो धन नहीं है तो धनाभिमान कहां से आएगा, एक दोष जरूर उसमें रहता, तृष्णा का दोष, उसके भी मन में आता है कि और बड़ा मकान हो जाए, थोड़े और खेत बढ़ जाएं, कहीं से भी धन आ जाए, कैसे भी मिल जाए, और कहीं कुसंग में पड़ गया तो लॉटरी के चक्कर में पड़ जाएगा, लॉटरी लगाने लग जाएगा तो वो और भी उटपटांग उपाय से धन चाहेगा, उसकी इच्छा तो होती कि हमारे पास भी धन आवे। अब पता नहीं वो पुरानी, पहले पुरानी सत्यनारायण कथा पुस्तक चलती थी तो उसमें कुछ हिंदी के हिंदी की टीका में कुछ दोहा चौपाई वगैरह भी लिखी रहती थी उसमें, तो एक हमको याद है, उस संस्कृत तो नहीं है शुद्ध लेकिन वो याद आ गई तो बोल देते हैं, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपहा यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टका है, पुरानी एक सत्यनारायण कथा की पोथी में है ये, हा टका टक टकाए थे, टका के लिए टक टकी लगाकर देखता, ये बेचारे में दोष होता है, हा टका टक टकाए थे। इस दोष की निवृत्ति संतों के संग से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि संतों की शरण में पहुंचने के बाद पता चल जाता है पायो जी में तो राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। तो असली संपत्ति भगवान नाम ही है, हरि नाम असली संपत्ति है, इसका ज्ञान उसको हो जाएगा तो नकली चीज के संग्रह में क्यों लगेगा, असली चीज के ही संग्रह में लगेगा। आज प्रातः काल की प्रार्थना में स्वामी जी की कैसेट में स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि किसी मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष की आयु में उसकी आयु 50 साल उससे हो गए तो 50 साल का वो नहीं हुआ, यही बोले थे ना, 50 वर्ष का नहीं हुआ, भगवान ने जो आयु उसको दे रखी थी उसमें से 50 साल नष्ट हो गए हैं, हाँ 50 साल मर गया, कहते हम 50 साल के 50 साल तक जिए नहीं, 50 साल के मर गए, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, तो विनाशी है ये सब चीजें, अविनाशी क्या है, राम नाम सत्य है, यही अविनाशी है। हमारे महाराज जी सवेरे सवेरे बाल भोग बनाते थे तो कभी कभी जो धुन आ जाती वही कीर्तन करने लग जाते। एक बार महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए पूरी रसोई बनाई महाराज जी ने। और जब पुस्तकालय में आकर बैठे, तिलक लगाने लगे, तो हमने कहा महाराज जी आज तो आप ये कीर्तन कर रहे थे। बोले सबसे उत्तम कीर्तन तो वही है, पर पंडित जी बात ऐसी है कि किसी के घर में बालक का जन्मोत्सव हो तब ये कीर्तन मत कराने लग जाना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, नहीं दक्षिणा नहीं मिलेगी, पिटाई हो जाएगी। और किसी के विवाह में जाके भी ये कीर्तन मत कराना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, वहां भी पूजा हो जाएगी। तो बोले संसार के लोग समझते नहीं है, हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं, पर कितना बढ़िया कीर्तन है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, सबसे बढ़िया कीर्तन है। ये तत्वज्ञानी संतों की दृष्टि ऐसी होती है। तो ये नाम महाराज जो हैं, गाहक गरीब को, अब यहां एक प्रश्न है, अम्बरीश जी महाराज सप्तदीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि, अव्यय लक्ष्मी थी, कोई था नहीं थी, कितना धन था उनके पास। इस धरती पर अम्बरीश जी के जैसा वैभव किसी के पास नहीं था। फिर अम्बरीश जी की जिह्वा पर निरंतर नाम कैसे रहता था, ये प्रश्न हो सकते हैं, तो गरीब नहीं थे। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि, फिर वो भजन कैसे करते थे, यहां तो गरीब नहीं थे, वो कैसा भजन करते थे अम्बरीश जी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। ऐसी भक्ति है अम्बरीश जी महाराज की, उनकी वाणियां वचांस, बहुवचन है महाराज, वच वचसी वचांस, भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में उनकी समस्त वाणियां माने परापश्चंती मध्यमा वैखरी चारों वाणियों से भगवत गुणगान करते, चारों में भगवान नाम व्याप्त रहता था। ऐसे अम्बरीश जी महाराज अपनी समस्त इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करते। इसका आशय क्या है, इसका आशय यह है कि इतने बड़े श्री संपन्न होकर भी वे अपने को श्री संपन्न नहीं मानते थे। क्यों, बोले वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। भगवान और भगवान के भक्तों में संतों में ऐसा प्रेम बढ़ गया था अम्बरीश जी को कि सारे संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के जैसी व्यर्थ दिखाई पड़ती थी। इसका आशय यह है कि राम नाम का आश्रय जिन्हें प्राप्त होता है वे सारे संसार के वैभव से युक्त होकर भी उससे मुक्त रहते हैं, क्योंकि उसके प्रति उनका राग नहीं होता। तम मेने स्वप्न संस्तुतम, जैसे स्वप्न के पदार्थ कल्पित हैं मिथ्या हैं, ऐसे ही संसार के पदार्थों को स्वप्न के समान वे देखते हैं। इसलिए उनकी भक्ति प्रभावित होती नहीं है। इसका मतलब है अकिंचन दो प्रकार के होते हैं, एक सुदामा जी के जैसे अकिंचन जिनके पास कुछ है ही नहीं, और एक अम्बरीश जी की कोटि के अकिंचन जिनके पास सब कुछ है पर अपना कहलाने के लिए केवल ठाकुर जी श्री जी हैं। ये एक अकिंचनता का भाव, ये इसलिए परम अकिंचन प्रिय हरि के रे ताते कहीं संत सुखते संत श्रुति तेरे। संत और श्रुति तेर करके कहते हैं दयाल दान दीन को, ये दीनों को देने वाले हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सुई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहीं जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं वे तो बिना सिंह पूंछ के पसी पशु हैं। और कैसा है राम नाम, सब राम नाम का विशेषण है महाराज जी। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साक्षी है, कहते वेद साक्षी हैं, वेद भगवान प्रमाण है। अंत्यज कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी राम नाम का आश्रय ले ले तो बड़े से बड़े कुलीनों के द्वारा भी वह पूजनीय हो जाता है। सबके बीच में कहने योग्य तो नहीं है, सब अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन ये तो वृंदावन है, ब्रजभूमि है। महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं व्यास कुलीनन कोटि मूल, हरिराम व्यास जी की साखी है, व्यास कुलीनन कोटि मिल बामन लाख पचीस, एक भक्त रैदास पे तुले न तिन को शीस। एक जगह व्यास जी कहते हैं व्यास ही बामन मत गिनो हरिदासन को दास, मैं तो हरिदासों का दास हूं। आहा धन्य है धन्य है। एक दक्षिण भारत की घटना सुना दें। दक्षिण भारत में श्रौत यज्ञ कर रहे थे दाक्षिणात्य ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही श्रौत यज्ञ कर सकते हैं, सब श्रौत यज्ञ कर रहे थे। उसमें स्वाहाकार का प्रयोग नहीं होता, वशत्कार का प्रयोग होता है। तो एक भक्त थे महाराज जी, वो बहुत निम्न कुल में अंत्यज कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वो बहुत श्रेष्ठ भक्त थे, निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते थे, भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर रहते थे उनको शरीर संसार का होश ही नहीं रहता। तो वे स्वाभाविक रूप से वहां से निकलते हुए चलते हुए जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये अंत्यज है, यहां से निकल रहा है। वेद उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने तो शास्त्र की विधि का ही पालन किया, बंद कर दिया वेद पाठ, वेद बोलना बंद कर, वेद का उच्चारण बंद कर दिया। और भक्त तो आगे बढ़ गए, पर भक्तापराध कितना भयंकर होता है, उन सभी ब्राह्मणों को वेद विस्मृत हो गया, भूल गया वेद। अब वो संध्योपासन के मंत्र भी एक दूसरे से पूछे तो सबको गायब, सब जैसे फ्यूज उड़ जाता ना बल्ब का तो लाइट बुझ जाती, फ्यूज उड़ गया, ऐसी सबके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। 24 अक्षर की गायत्री भी कंठस्थ नहीं रहेगी, सब एकदम जड़ हो गए। अब विचार करने लगे आखिर हुआ क्या, हम लोगों अपनी अपनी शाखाओं के वेद वेदांग के सहित हमें कंठस्थ हैं, बड़े बड़े विद्वान, ये सब हुआ क्या? विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्या अपराध बना, एक साथ सबकी बुद्धि विद्या कहाँ चली गई? अब हमें तो संध्या तक के मंत्र भूल गए, हमारे तो धर्म कर्म सबका लोप हो गया, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, अब क्या होगा? उनके मन में आया कि कहीं होना हो, इसको देखकर हम लोगों ने बोलना बंद किया था, ये सुनते हैं कि भगवान का भक्त है रंगनाथ जी का, कहीं ऐसा तो नहीं इस भक्त के प्रति ये भाव आने से ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हो, ऐसा उनके मन में आया। तो चलो भाई खोजो उसको, तो चल पड़े उस दिशा में जिधर की ओर वो गए थे, वो अपने आराम से जा रहे थे। उन ब्राह्मणों ने बोला, ए महाराज सुनो सुनो सुनो, ठहरो ठहरो ठहरे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारा वेद भूल गया है, हमारे धर्म कर्म का लोप हो रहा है, आप हमारे धर्म कर्म को बचाओ। ब्राह्मणों को देख करके वे भक्त तो भगवान के प्रेम में विभोर थे, बोले वाह हम तो आपसे बात करने योग्य नहीं हैं, आप हमारा मुंह देखने के लायक हम नहीं हैं, पर आप इतने ब्राह्मणों ने कृपा की है, ब्राह्मण तो भगवान का स्वरूप होता है। साष्टांग लोट के धरती पर उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज क्या बात है, आप सब क्यों कष्ट किए हो? बोले महाराज क्या बताएं, हमारा सबका वेद भूल गया, हमने तो देखा तक नहीं कि यहाँ कुछ हो रहा है, कोई बैठा है, हम तो अपने मस्ती में चले गए, हमने नहीं देखा आप लोगों की ओर। पर यदि आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि हमारे प्रति हीन बुद्धि करने से आपको वेद भूल गया है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबको वेद की पुनः स्मृति हो आवे। नहीं भाई फिर भी, तब उन्होंने कहा कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि संपूर्ण वेद मेरे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के कारण हम आपको उपदेश नहीं कर सकते, पर संकेत जरूर करेंगे। तो वो जो मंत्र आगे था ना, उस मंत्र के आरंभ में ब्रीही शब्द था, क्या शब्द था? ब्रीही, और ब्रीही माने होता है धान्य। तो धान के खेत की मेड़ पर वो खड़े थे, उन्होंने एक मुट्ठी ब्रीही उखाड़कर जैसी ब्राह्मणों को दिखाई, ब्राह्मणों को विस्मृत वेद की पुनः स्मृति हो आई, और वे वेद पाठ करते करते अपनी यज्ञशाला में लौट आए। ये है नाम की महिमा। सब कुछ प्रकट हो जाता है महाराज जी, हैं? अकुलीन का कुल राम नाम है। देवहूति माता क्या कह रही है? अहो बतस्वप चोतो गरियान यज्ञुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुह सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्त्ये ते। वह चांडाल के कुल में जन्म लेने वाले भी श्रेष्ठ हैं, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर आपके पवित्र नाम का नृत्य होता रहता है। ते पुहु तपहा, जिसने आपके नामों का कीर्तन कर लिया, भले ही वह नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या हो गई। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति हो गई उसके द्वारा। सस्नुहु, चारों वे संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो गया उसका। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का मूल पारायण उसके द्वारा संपन्न हो गया। किसके द्वारा? नाम गृणंतिये ते, जो आपके नाम का गृणंति माने कीर्तयंती, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, उनका कोई भी शुभ कर्म बकाया नहीं है। राम जी के चरित्र में ही देख लीजिए महाराज जी, निषाद कोई कुलीन नहीं होता है, निषाद सबरी स्वपच ये सब अकुलीन ही थे, लेकिन राम जी के नाम की महिमा से सब परम पवित्र हो गए। लोक वेद सब भांति ही नीचा जासु छाएं छुई ले सींचा ते ही भरी अंक राम लघु घाता मिलत पुलक परिपूरित दाता। भरत जी ने ऐसे निषाद राज को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगाया। और इतना ही नहीं, जब निषाद राज ने वशिष्ठ जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया तो राम सखारी थी बर बस भेंटा जन्म ही लुठत स्नेह समेता। क्या बढ़िया उपमा है, जन्म ही लुठत स्नेह समेता। जैसे भूमि पर स्नेह लौट रहा हो, प्रेम लौट रहा हो, प्रेम की रास पड़ी हो और प्रेम को उठा लिया गया हो। क्यों? क्योंकि ये कितना भाग्यशाली है, रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भरकर इसको हृदय से लगाया है। तो वशिष्ठ से बड़ा कोई कुलीन नहीं और निषाद जैसा अकुलीन, पर वशिष्ठ जी ने भी उसको हृदय से लगा लिया। ये किसकी महिमा है? ये श्री राम नाम की महिमा है। ये कुलीन के भाग्य में भी जो सम्मान दुर्लभ है वह सम्मान अकुलीन को मिल गया। ये है राम नाम, अकुलीन का कुल है। यही सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माए। लेकिन आज वह धन्य हो गया शबरी जी। अधम जाति में जड़ मति नारी भारी जातिहीन अघ जन्म इत्यादि प्रकार से। पर ऐसी शबरी के यहाँ भगवान स्वयं चल करके गए। ऋषि स्थान बिसराए, ऋषियों के यहाँ पहले नहीं गए, पहले शबरी के यहाँ गए। शबरी के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, शबरी की चरण रज से अशुद्ध सरोवर के जल को शुद्ध करा के भक्ता शबरी की महिमा को सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया, प्रमाणित किया। जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है महाभारत के, स्वपच कुल में उत्पन्न वाल्मीकि नाम के भक्त उनके भोजन करने से धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। ये है अकुलीन का भी कुल है श्री राम नाम। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है, वेद साखी है। एक डोम आया, डोम दर्शन करते हुए आया, अयोध्या से आया था। उसको पता चला कि हमारे राम जी का चरित्र लिखने वाले बाबा जी बनारस में ही रहते हैं, तो अस्सी घाट पर तुलसीदास जी महाराज बैठ के माला फेर रहे थे। वो डोम अयोध्या जी का था, उसने दूर से पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा, राम राम। तुलसीदासी आप ही हैं? बोले हाँ। भैया कहाँ से आए हो? कहा, राम राम बाबा, मैं अयोध्या का डोम हूँ। इतना सुनते ही तुलसीदासी भाव विह्वल हो गए, दौड़े और भूमि पर साष्टांग पड़े हुए इस डोम को उठाकर छाती से लगा लिया। भैया तुम अयोध्या से आए हो? साक्षात राम जी। अरे राम राम, आप पवित्र सरयू पारिन विप्रकुल में जन्म लेकर इस डोम को आपने छाती से लगा लिया। कहा, भैया एक तो श्री अयोध्या से आया है, फिर मेरे आराध्य का नाम ले रहा है। हैं? राम नाम लेने के बाद भी वह अपवित्र रह गया। हम लोग खेड़ापा धाम में थे, आचार्य चरण का चरित्र श्री रामदास जी महाराज की वाणी, श्री दयालदास जी महाराज की वाणी, और उस परंपरा का जो साहित्य है, क्या अद्भुत महाराज। किसी पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन कैसा अद्भुत जीवन। पूर्व जन्म में श्री रामदास जी महाराज त्रिदंडी सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे, बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। और जो दयालदास जी महाराज हैं, राजगुरु थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके शिष्य थे। एक निम्न कुल के व्यक्ति की पूजा गुरु जी ने स्वीकार कर ली तो उनको अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज आपने इस अंत्यज की सेवा को, पूजा को स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि भाई ये सत्संग करता है, राम नाम का जप करता है, भगवान का भक्त है, तो क्या हुआ इससे हमने पूजा स्वीकार कर ली तो क्या हो गया। और बोले नहीं महाराज ये तो हमको समझ में नहीं आई आपकी बात। तो बोले आपको इसी शरीर से आपका मोक्ष होने वाला था, लेकिन भक्ति की महिमा अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई है, इसलिए तुमको अंत्यज कुल में, चर्मकार मानकर तुमने घृणा की ना, तो इसी चर्मकार कुल में, अंत्यज कुल में जन्म लेना पड़ेगा तुमको। गुरुजी ने कहा, बोले हम तो ले लेंगे जन्म, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते, हमारा जन्म आपके ही द्वारा हो, आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुजी बोले चलो हमको भी आना पड़ेगा। और श्री रामदास जी महाराज का अवतरण खेड़ापा में तो हुआ अवतरण, और कहां हुआ। और फिर उनके पुत्र और उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, जिनकी ऐसी कठोर तपस्या के कराल कलिकाल में अप्सरा इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सरा उनके भजन को डिगाने आई, लेकिन अप्सरा की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ये है राम नाम की महिमा, ऐसी निर्विकारता नाम जापकों को प्राप्त हो जाती है। और वो महाराज अप्सरा को बड़ा अपमान का अनुभव हुआ, हमारी तरफ देखते नहीं, श्राप दे दिया उसने, अंधे हो जाओ, नेत्रहीन हो जाओ, नेत्र चले गए दयालदास जी के। गुरुजी से कहा महाराज ऐसे ऐसे हो गया, नेत्र ज्योति चली गई। तब गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को पुकारो, कौन सा ग्रंथ है, करुणा सागर। ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी। और वो करुणा सिंधु नामक ग्रंथ आज भी उसका पाठ करुणा सागर, उसका पाठ करते करते लोगों की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती, आज भी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। महाराज जहां उन्होंने भजन किया, इंद्र उनका दर्शन करने आया, आपकी भजन करते करते माला टूट गई तो इंद्र ने प्रकट होकर उनकी माला को तत्काल पो दिया, गो दिया माला को। ये किसकी महिमा, ये है राम नाम की महिमा। एक दो चरित्र ऐसे नहीं है, असंख्यों चरित्र भक्ति साहित्य में हैं। कुल अकुलीन को, अकुलीनों का भी कुल श्री राम नाम है। सुनियो है वेद साक्षी, वेद में इस बात की साक्षी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आथर्वणी श्रुति, अथर्व वेद की श्रुति में ऐसा लिखा है, यश्चांडालोपि रामेति वाचम् वदेत् तेन सह संवदेत् तेन सह संवसेत् तेन सह भुञ्जीयात्। लिखा हुआ है राम राम राम ऐसा उच्चारण करने वाला जो चांडाल है उससे भी भेद नहीं रखना चाहिए। यही कारण है हमारे यहाँ विरक्त संतों की परंपरा में यद्यपि वर्णाश्रम धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, और मर्यादा हमारे यहाँ पुराने संतों में रसोई में कौन जाए, पूजा में कौन जाए, ये मर्यादा भी है, लेकिन भगवान के शरण में आने वाले सभी साधक एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाते हैं, क्योंकि सब राम नाम जपने वाले हैं। और ये ना हो तो एक पंक्ति में बैठ के पाएंगे? आप लोगों को तो शायद पता ना होगा, पर ब्राह्मणों में तो इतना आचार विचार रहता है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करता। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करता। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि कान कुब्जों की बारात जाती थी तो उसमें पंगत नहीं कराई जाती, क्यों? पंगत वो किसी का छुआ खाते ही नहीं। तब क्या होता था? बोले किसी सरोवर पर किसी नदी के किनारे बारात रुकती थी और वहीं बैलगाड़ी में सामान पहुंचता था तो सबको तौल तौल करके सीधा दिया जाता था, इतना गुड़ इतना चीनी ये सब सामान, सबके अलग अलग चूल्हे बन जाते, अपना अपना चौका लगाओ चूल्हा करो। तब कहावत थी, नौ कनवजिया तेरह चूल्हे। क्या? नौ कनवजिया तेरह चूल्हे। जो लड़के बरात लेके वो नहीं खाते थे, क्यों? अभी पाणि ग्रहण हुआ नहीं, रिश्तेदारी तो पूरी तब हुई, पाणि ग्रहण हो जाएगा। फिर पाणि ग्रहण के बाद वे ही खाते थे जिनकी रोटी बेटी का संबंध है, सब नहीं खाते थे उसमें भी, उनको सीधा ही मिलता था, वो अपना ही बनाते खाते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पूज्य पिताजी पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, उनको पता चला महाराज जी का तो कोई संपर्क संबंध था नहीं, मेरी विशेष प्रार्थना पर उनके एक शरीर के छोटे भाई थे, उनके विशेष आग्रह पर महाराज जी ने निमिषारण्य पधारे। फिर दास ने बहुत प्रार्थना की तो जिस गांव में महाराज जी का जन्म हुआ था वहां पधारे। तो उस समय महाराज जी बोले कि 68 वर्ष के बाद इस गांव का दर्शन हो रहा है। क्या कहा? 68 वर्ष के बाद। आप सोचो कैसा उनका विरक्त जीवन था, 68 साल के बाद कोई संपर्क संबंध ही नहीं था। तो पता चला तो वो हनुमानगढ़ी, बाद में उनको पता चला कि कहां रहते हैं तो गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर पहुंचे। कहां से नैमिषारण्य कहां से चले होंगे, कितने जगह बदले होंगे, और बीच में तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और जब गोवर्धन पहुंचे तो महाराज जी ने कहा कि आप स्नान करके अपना थोड़ा नित्यनियम कर लो, भोग लग गया है प्रसाद पा लो। तो स्नान किया, सारा नित्यनियम किया, बोले आप लोग खाओ हम तो नहीं खाएंगे। क्यों? तुम्हारी जात पात सब बिगड़ गई, तुम साधु हो गए हो, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम साधु, हमारा तुम्हारा क्या लेने देना, तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते। महाराज जी के पिताजी बोले तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते, तो हम कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं, हम तो अपना बनाएंगे खाएंगे, और उसके लिए भी तुमसे कुछ लेंगे नहीं, क्यों? साधुओं के यहाँ दान का धन आता है, हम अपने घर से ही कुछ लेके आए हैं, वो अपना बनाएंगे खाएंगे। तो अपने घर से ही आटा दाल चावल कुछ लाए थे, बोले लकड़ी कंडा दे दो हमको, और वहीं महाराज के स्थान। ऐसा था ब्राह्मणों में आचार विचार। तो ये शास्त्र का आचार विचार एक जगह है, पर संत एक साथ बैठकर पंगत में सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। सब प्रेम से कीर्तन करते हैं, सब प्रेम से बैठकर पाते हैं, पाते ही नहीं है, उन सब संतों का सामूहिक चरणामृत उतारा जाता है, उनका अधरामृत प्रसाद भी लिया जाता है, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बड़े बड़े महापुरुष उसे ग्रहण करते हैं। आप लोग कहेंगे अशास्त्रीय परंपरा है, नहीं नहीं, ये अशास्त्रीय परंपरा नहीं है, इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्र पुराण आदि में भी लिखी हैं। यहां ये उस व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये भगवत शरणागति की महिमा है, ये भगवान नाम की महिमा है। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभुवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, विप्राद द्विषद गुण युता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तु भूरी मानः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे हैं महाराज जी श्री राम नाम, और कुल अकुलीन को स्नेह वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए आंधेरे को आंखें है। पांगुरे को हाथ पाए, जिसके हाथ पैर नहीं है उसका हाथ पैर राम नाम है, अर्थात जो सर्व साधन शून्य है वही राम नाम के सहारे। अब बिना हाथ के तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर कुछ करने योग्य नहीं है, पर राम नाम से सब कुछ हो जाएगा। बिना पैर के कहीं जाने योग्य नहीं होगा, लेकिन राम नाम का आश्रय है तो एक जगह बैठे सारे ब्रह्मांड में घूमाएगा, सब जगह घूम फिर के आएगा। ये राम नाम की बात है। महात्मा अंजनी नंदन शरण जी ने, जिन्होंने मानस पीयूष का संकलन किया, विनय पत्रिका पर भी उन्होंने टीका लिखी है विनय पीयूष, तो महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने एक घटना लिखी है। वे लिखते हैं कि एक स्त्री के हाथ पैर नहीं थे, रोग से गल गए थे, और कोई महात्मा की कृपा होगी, बेचारी बहुत गरीबनी थी, क्या करे, और वो दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करने लगी। क्या करे बेचारी, कोई सहारा नहीं था, दोनों हाथ गल गए, दोनों पैर गल गए, ना हाथ ना पांव। तो उन्होंने लिखा है कि उस स्त्री ने 10-12 वर्ष तक वो राम राम करती रही, धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि हो गई, प्रसिद्धि ही नहीं हो गई, उसके नए पांव निकल आए और उसके नए हाथ निकल आए। उनके जीवन काल की घटना है, उसके नए हाथ पांव निकल आए। अब सोचो, भगवान सूर्य के सारथी अरुण पंगु हैं, लेकिन भगवान नाम के बल से पंगु चढ़े गिरिवर गहन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आंधेरे की आंख है, ज्ञान और वैराग्य से जो शून्य है वो अंधा है, और उसकी आंख राम नाम है। इसका मतलब है आंख वाले होने पर भी हम अंधे हैं, क्योंकि न तो ज्ञान है न वैराग्य है। असली आंख तो राम नाम से ही मिलेगी, ज्ञान और वैराग्य यही नेत्र हैं, आंख खोल देने वाला, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, इन दोनों को खोलने वाला रकार और मकार है। राम नाम राग राम नाम सो बुराग जोग जागी है, प्रेम योग सब कुछ राम नाम से ही जग जाता। और क्या है, बोले माय बाप भूखे को आधार निराधार को, भूखे का पोषण राम नाम माता पिता के जैसा करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, मेरे तो माय बाप दो आखर हो सिसु अरन अरो, भरोसो जाही दूसरों से करो। गोस्वामी जी कहते रा मेरे पिता है, माँ मेरी माँ है, रकार मकार मेरे माता पिता है, और मैं शिशु की तरह नाम महाराज की गोद में पौड़ा हुआ हूँ, उनके आश्रित हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो भूखे का माँ बाप है, जैसे बालक को चिंता नहीं करनी पड़ती है, माता पिता चिंता करते हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज कीर्तन करा रहे थे पोरबंदर में, अभी अखंड कीर्तन चलता है, पोरबंदर की बात है कि जूनागढ़ की बात है। तो महाराज जी वहां क्या हुआ, एक परिवार बहुत गरीब था, खाने के लाले पड़ते थे, तो वे इस हिसाब से कीर्तन में आके बैठते थे कि हाँ पंगत होगी तो प्रसाद पाने को मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन में बैठ जाते। तो उस परिवार के लोगों ने कहा कि भोजन के लोभ से कीर्तन में बैठते थे, और बोले अब ऐसी कृपा। लंदन में बहुत बड़ा कारोबार उनका, लंदन में। अब उन्होंने एक संकीर्तन मंदिर बनवाया, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। बोले जब प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो हम लंदन में श्री राम जय राम जय जय राम का अखंड कीर्तन करते हैं। तो कहते हम तो राम नाम को नहीं समझते थे, भूख के प्यास के मारे भोजन मिले। बोले भोजन इतना मिला कि आज हम बहुत बड़े आदमी, वो विदेश के बहुत बड़े आदमी, आप सोचो। तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा राम नाम से। माता पिता सच्चे माता पिता भगवान नाम ही है। और सेतु भव सागर को नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सागर का सेतु राम नाम है। और हेतु सुख सार को, सुख सार का हेतु है, अर्थात राम नाम के आश्रय के बिना सुख सार सर्वस्व किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतिम बात, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। राम नाम के जैसा दूसरा कोई पतित पावन नहीं है। प्रमाण, बोले हाँ प्रमाण है। तुलसी सुमिर सुभीम भयो, तुलसी सो ऊसरो। कहते तुलसी सो ऊसरो, हम ऊसर थे, न ज्ञान था न भक्ति थी न वैराग्य, कुछ भी पैदा नहीं होता था, लेकिन राम राम करते करते ज्ञान वैराग्य भक्ति की फसल लहलहा रही है हमारे भीतर। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। ऐसा राम नाम है, सुमिरि सने सो तू नाम राम राय को। इसी के साथ 2:10 हो रहे हैं, कथा आज का सत्संग यहीं विराम लेता है। कल क्या 1:10 हम क्या बोले हैं? 2:10 बोले, अच्छा ध्यानेगा। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, मन राम नाम सो सुभाए अनिराग है। ये पद, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्रीमरोपत्ता महादेवा तुक्सी